sąžinė. Pirma, savoka. Ne tik įstatymais bei įsakymais, bet ir sąžinės balsu Dievas praneša žmonėms savo valią. Sąžinė yra mūsų prigimtyje esas sugebėjimas, kuris prieš mums atliekant veiksmą parodo, ar jis geras dorinių atžvilgių ar blogas. Ir skatina gerą daryti, o blogo vengti, o po veiksmo už gerą giria, o už blogą peikia. Sąžinė pirmiausia ir svarbiausia yra proto veiksmas, nes nuo proto veikimo priklauso ir jos veikimas. Ir nekas kita, kaip tik protas parodo bei nusprendžia, ar veiksmas dorinių atžvilgių yra geras ar blogas. Bet čia dalyvauja taip pat ir valia su jausmais. Valios dalyvavimas matyti iš to, kad sąžinės sprendimas turi saistomosios galios. Gerus veiksmus jis skatina daryti, o blogų vengti. Kad sąžinės sprendime dalyvauja ir jausmai, aišku, iš to, kad žmogus darydamas ir padaręs ką piktą, jaučiasi nemaloniai, yra nepatenkintas savimi. Antra, sąžinę turi visi žmonės. Kad sąžinę turi visi žmonės, liudija tiek šventas raštas, tiek patyrimas. Pavyzdžiui, pirmoje Mozės knygoje skaitome, jog vos tik nusidėję pirmieji mūsų tėvai, tuo jau pajuto sąžinės priekaištį. Šventas Paulius sako apie pagonis, kad jie, citata, įstatymo neturėdami apreikšto įstatymo, kaip kad turėjo žydai, yra patys savo įstatymas, jų sąžiniai jiems liudijant ir jų mintims vienai kitą skundžiant arba ginant. Citatas pabaiga, laiškas romiečių. Patyrimas rodo, kad kaip nėra tautos, kurios visi nariai neturėtų proto, taip nėra ir tokios, kurios visi nariai stokotų sąžinės. Ji randama visur, nesvarbu, ar tauta gyventų vienokiose ar kitokiose sąlygose. Taip pat ir kultūros lygis neturi jokios reikšmės. Ji yra ir daugiau ar mažiau kultūringose ir primityviose tautose. Tiesa, ne visur ji vienodai išvystyta ir teisinga, bet ji yra visur ir jos sprendimų pagrindiniai dėsniai visur tie patys. Trečia, sąžinės kilmė. Sąžinė yra paties mūsų kūrėjo Dievo į mūsų prigimtį įdiegta. Vien ši tiesa visiškai išaiškina tris kitaip neišaiškinamus dalykus. Sąžinės visuotinumą, jos sprendimų pagrindinių dėsnių vienodumą ir jos sprendimų neginčijamumą. Ir iš tikro, juk jeigu ji nebūtų prigimties kūrėjo duota, kaipgi galėtų ją turėti įvairių laikų vietų ir kultūrų lygių žmonės. Kaipgi galėtų jos sprendimų pagrindiniai dėsniai visur būti vienodi. Kaipgi galėtų ji, priešingai mūsų palinkimams ar norams, liepti mums ką nors daryti ar ko nors vengti. Kaipgi galėtų ji mums priekaištauti, kai netaip pasielgiame, kaip ji rodė. Ši pažiūra į sąžinės kilmę yra vadinama nativistinė, iš lotynų kalbos žodžio natyvus, prigimtas, kadangi pagal ją sąžinė mums yra įgimtas dalykas. Jos laikosi visi, kurie pripažįsta Dievo buvimą. Neigiantis Dievo buvimą stengiasi kitaip aiškinti sąžinės kilmę, bet jie klysta. Ketvirta, klaidingas sąžinės kilmės aiškinimas. Nenorintys pripažinti Dievo buvimo tvirtina, kad dorovė esanti nekas kita kaip tik visuomenės papročiai. Atskiras žmogus juos pasisavinas ir laikas savo pažiūromis tarsi kokią sąžinę. Bet iš tikrųjų nesa bendro visiems žmonėms prigimto dorinio sugebėjimo arba sąžinės. Šitoks sąžinės kilmės aiškinimas vadinamas empiristiniu, iš graikų kalbos žodžių empireja patirtis. Bet jis visiškai klaidingas. Pirmiausia, tvirtinimas, kad atskiras žmogus gauna dorovinės pažiūras iš visuomenės, neišaiškina sąžinės kilmės. Mat čia tuo jau kyla klausimas, o iš kur visuomenė gauna tas pažiūras. Juk visuomenė sudaro atskiri asmenys, tad ir jos pažiūras gali sudaryti tik atskirų asmenų pažiūros. Taigi atskiri asmenys duoda visuomeniai savo pažiūras, o ne jas iš jos gauna. O iš kur jie patys jas gauna, empiristinio aiškinimo šalininkai neatsako. Antra, patyrimas rodo, kad atskirų asmenų sąžinė neretai prieštarauja visuomenės papročiams. O to juk niekaip negalėtų būti, jeigu atskiri asmenys imtų savo dorovinės pažiūras iš visuomenės. Galiausiai, empiristinio aiškinimo šalininkų tvirtinimai suvis neišaiškina svarbiausio sąžinės dalyko, būtent jos sprendimų neginčijamumo saistomosios galios. Juk kiekvienam turinčiam sveiką protą aišku, kad visuomenės papročiai anaip tol nėra tas pat kaip dorovės reikalavimai. Juk yra ir nedorų papročių, kurių laikytis žmogus nejaučia jokios pareigos. Ar taip galėtų būti, jeigu jis būtų savo sąžinės sprendimus pasisavinęs iš visuomenės? Kaip jis galėtų dorus papročius atskirti nuo nedorų? Penkta, sąžinės reikšmė. Rodydama mums tai, kas dorinių atžvilgių gera ar bloga, ir skatindama mus gerą daryti, o blogo vengti, sąžinė yra tikras mūsų dorinio gyvenimo vadovas. Jos nurodymų visada turime laikytis ir daryti tai, ką ji liepia. Elgtis prieš savo sąžinę visada yra nuodėmė, net ir tada, jeigu ji klysta. Pavyzdžiui, kas nors yra įsitikinęs, jog antroji Velykų diena tikrai šventa. Sąžinė jam rodo, kad jis turi išklausyti šventas mišes. Jeigu jis galėdamas to nepadarytų, neabejotinai nusidėtų. Nors iš tikrųjų tą dieną nei šventės, nei pareigos išklausyti šventas mišes nėra, todėl šventas Paulius pabrėžė, visagi, kas nesutinka su įsitikinimu, yra nuodėmė.